Science Fiction na scenie teatralnej Trójki w niedzielę po 22. Rzeczywistość jednak dogania fikcję. Barbara Marcinik, mimo wszystko zapraszam. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zwiększenie produkcji broni dla Ukrainy i utworzenie koalicji na rzecz rakiet dalekiego zasięgu to deklaracje po spotkaniu Trójkąta Weimarskiego. Prezes PiS będzie jeszcze raz przesłuchiwany przez komisję badającą inwigilację Pegasusem. Na razie nie ma terminu. Ambasadorowie unijnych krajów zgodzili się na negocjacje na temat beztłowego handlu z Ukrainą. Przywódcy Polski, Francji i Niemiec uzgodnili, że zwiększą produkcję broni dla Ukrainy i utworzą koalicję na rzecz rakiet dalekiego zasięgu. W Berlinie Donald Tusk rozmawiał o pomocy dla Kijowa z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Chcemy pomagać Ukrainie tu i teraz, powiedział premier po spotkaniu Trójkąta Weimarskiego. Uznaliśmy, że pomoc dla Ukrainy musi być natychmiastowa i tak intensywna, jak to tylko możliwe. Chcemy wydać nasze pieniądze, chcemy pomóc na wszystkie możliwe sposoby, hic et nunc, tu i teraz, tak żeby sytuacja Ukrainy w najbliższych tygodniach i miesiącach poprawiła się, a nie pogorszyła. Jesteśmy zdeterminowani i zjednoczeni, patrzymy trzeźwo na sytuację na Ukrainie, ale nie dążymy do eskalacji, mówił prezydent Francji Emmanuel Macron. Zrobimy wszystko, co konieczne, tak długo, jak będzie to konieczne, aby Rosja nie mogła wygrać tej wojny. Będziemy nadal wspierać Ukrainę i jej obywateli. Będziemy kontynuować to wsparcie, tak jak robiliśmy to od pierwszego dnia. Nigdy jednak nie będziemy podejmować żadnych inicjatyw dążących w stronę eskalacji. Jednak nasza determinacja jest zacięta. Dotyczy to również naszej jedności. Następny szczyt Trójkąta Weimarskiego będzie w Polsce wczesnym latem. Wtedy podsumowana ma być realizacja dzisiejszych ustaleń. Stosowanie Pegasusa było całkowicie zgodne z prawem i nie było w tej kwestii żadnych uchybień. Takie zdanie na temat używania tego systemu przedstawił Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą. Jarosław Kaczyński zeznał, że Pegasusem byli inwigilowani tylko szpiedzy, gangsterzy oraz poważni przestępcy. Zaznaczył, że najczęściej z narzędzia korzystała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a wszystko odbywało się zgodnie z literą prawa. Nie było wypadków niezgodności z prawem działań, które były tutaj podejmowane i te działania były w wielu wypadkach efektywne. Jarosław Kaczyński mówił, że celem komisji jest wykreowanie nieistniejącej rzeczywistości. Magdalena Sroka, przewodnicząca komisji, zwróciła uwagę na kilka wątków z zeznań byłego wicepremiera do spraw bezpieczeństwa. Pan prezes Kaczyński wskazał panów Kamińskiego i Wąsika jako tych, którzy podejmowali decyzje. Powiedział również, że wątpliwości co do kwestii zakupu istniały. Przewodnicząca zapowiedziała, że z udziałem Jarosława Kaczyńskiego odbędzie się zamknięte posiedzenie komisji. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Na wznowienie negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie przedłużenia beztłowego handlu z Ukrainą zgodzili się ambasadorowie unijnych krajów. Niedawno europosłowie przyjęli poprawki proponowane przez Andrzeja Halickiego ograniczające import z Ukrainy zgodnie z oczekiwaniami polskich rolników. To bardzo trudna równowaga między wsparciem dla Ukrainy, zrozumieniem sytuacji w sąsiednich państwach członkowskich, ale także wysłuchaniem próśb rolników na całym kontynencie. Tak jeden z dyplomatów relacjonował brukselskim korespondentom ustalenia unijnych krajów. Nie chciał jednak mówić o szczegółach. Ja usłyszałam, że chodzi o pewnego rodzaju elastyczność w reagowaniu przez komisję na zakłócenia na unijnym rynku. Nie było natomiast zgody większości państw na postulat Europarlamentu, by limitami importowymi objąć większą liczbę towarów. Do jaj, drobiu i cukru, co zaproponowała komisja, deputowani chcieli dopisać miód i zboża. We wtorek wieczorem przedstawiciele Parlamentu Europejskiego oraz unijnych krajów i Komisji Europejskiej zasiądą do stołu negocjacyjnego. Od tych rokowań zależy, jaki kształt będzie miała przedłużona umowa o bezcłowym handlu z Ukrainą do czerwca przyszłego roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To absurdalna propozycja. Tak izraelski premier Benjamin Netanyahu mówi o propozycji Hamasu. Ugrupowanie chce 6-tygodniowego zawieszenia broni w strefie Gazy i wymiany 42 zakładników na więźniów palestyńskich. Izraelski premier nie poparł tego rozwiązania, ale zdecydował się wysłać swoją delegację do Kataru na negocjacje pokojowe z Hamasem. W zeszłym tygodniu Izrael nie wysłał swoich przedstawicieli do Kairu, gdzie kraje prowadzące mediacje, Stany Zjednoczone, Katar i Egipt, spotkały się z delegacją Hamasu. Hamas do tej pory żądał ostatecznego zawieszenia broni w strefie Gazy. Zagraniczne agencje prasowe oceniają, że świadczy to o osłabieniu pozycji negocjacyjnej organizacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia przeważnie pochmurno, miejscami przelotny deszcz i burze. 9 stopni będzie na wschodzie i nad morzem, 14 w centrum, do 16 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tonight in Belfast i Orbital. Już wiemy, że wystąpią w tym roku na Glastonbury. Do Orbitali przełomowej w ich karierze zielonej płyty jeszcze wrócimy. Irena Dan i Krzysztof Zyblewski, witamy Państwa. Przez najbliższe dwie godziny będziemy jak Orbital malować muzyczne obrazy. I be? Was I there? It felt so crystal in the end. I still want to drown whenever you leave. Please teach me gently how to breathe. Shelter z koncertu w 2017 roku. Romy i Jamie XX, czyli dawne XX, grali razem, teraz idą własną drogą i bardziej elektronicznie. Oddzielnie będą też w czerwcu na Glastonbury. Nowe ścieżki od dawna odkrywają Kasabian. Niebawem kolejna, ósma płyta. Eksperymentują od dawna. I'm gonna keep you. Ize i Kasabian. Warszawski Torwar drżał półtora roku temu w Posadach. Arcade Fire i The Lightning 2. To był niezwykły koncert. Never. Let It Happen i Tame Impala. Wciąż odkrywam na nowo drugi przejmujący album The Smile, który ukazał się pod koniec stycznia. Tym razem utwór I Quit. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Escape, Hania Reni remix wrocławskiego duetu Scalpel, wcześniej The Smile i I Quit. Przyspieszamy. La Femme Anti-Taxi. We'll be right back.

Move Honey, wciągający przebojowy utwór duetu Smolik Kev Fox. Zanurzmy się w ostrzejszych dźwiękach. TV on the radio, Fools Like Me. Punk pochodzących z nowojorskiego Brooklynu, TV on the radio. Do Bielska-Białej przyjeżdża w połowie maja na koncert legenda londyńskiej sceny niezależnej Miles Kane. Wydał nowy album One Man Band, ale my skupimy się na duecie z Alexem Turnerem, wokalistą Arctic Monkeys. The Last Shadow Puppets, Standing Next to Me. Can't relate to the fell for makes it seem juvenile, and you laugh at yourself again and again, and we'll drink to the thought she'll remember you maybe tomorrow, and your love is standing next to me, is standing next to me, and your love is standing next to me, is standing next to me, is standing next to me, is standing next to me. Uwielbiam ten utwór. Duet Miles Kane i Alex Turner. Ta współpraca moim zdaniem bardzo dużo dała. Arctic Monkeys. A teraz polska grupa The Casino i Coming Down. Me to stay and we go crazy. to promocja. Trudne sytuacje w domu, problemy rówieśnicze, depresja, przemoc. Na szczęście jest telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Musi być tak.